I'm okay to sing, but you will receive my voice later, I guess. Еми, чуваш се, защото аз не си бях сложила хедфонс, аз си ги сложих. Проблема, че това не решава проблема с твоето закъснение. Аз явно те чувам, при мен идваш ти с закъснение. Чакай малко да пробваме и тук с дъбъл бас. Да видим дали и при него. А, знаеш ли какво? Айде, може вие двамата да пробвате заедно да изсвирите нещо, а ако при мен е, ще решим при кой е проблема всъщност. Дъбъл бас, скенеха ми. Okay, so you can try with Anon to play something so we can figure out who is the delaying with. Okay? Because I'm not sure, is the delay with me or with him? Любчо, какво можеш да му изсвириш нещо, дето да те чуе? А, айде ще пробвате One Note Samba. Thank you. He cannot hear you, neither do I. What's the problem?